hogy megnézgézettek egy pedofilt! Megszerelő egy fához kötözték őt az óvodából lévő udvaron! Azt remélték, hogy a gyerekek megdobálják őt kövekkel, játékokkal, szarral! Egyáltalán nem ez történt! Látták a felpuffadt, méretes helyzacskót! Először botokkal, majd az ujjaikkal kezdték azt piszkálni, siklandozni! A pedofil farka hamarosan kőkemény lett! A gyermekek kuncogtak az egészen, és tovább hergelték őt! Végül a faszból elkezdett spriccelni a geci rá a közeli gyerekek arcára! Zsóra basszuk, mondta az óvoda igazgatója.